uit een grijs verleden die de schooljeugd van het heden op moet dreunen als gebeden. Bij het leren van Latijn, tango van de lyceïsten, die hun jeugd eraan verkwisten en die dokteren aanlisten om te ontkomen aan die pijn. Tango die gestrenge ouders laden op de smalle schouders van hun keesjes die de houders van het roer der toekomst zijn. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango van de knappe verloppen, die met pukkels op hun koppen hun gebrek aan ziel verkroppen als de besten van de klas. Tango van de slappe kezen, die geen letter kunnen lezen, maar straks dokter moeten wezen, omdat papa dat nooit was. Tango die ik niet meer leerde, daar ik toen al beleerde en verbuigingen begeerde van mijn nichtje Rosa, Rosa. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango van het zoete dwalen, pink aan pink door liefdesdalen, zo betrapt te willen malen, ons de zwartrok in het gras. Tango van de natte gaarde, waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde dat hij geen Columbus was. Maar ook de tango van het plantsoen, waarin het rosarium in het groen mijn nichtje bij een korte zoen al bloosde als in rosa, rosa. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango van het kantje slopen, tot ik nullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen, als oriolen voor Sint-Jan. Tango van de hoogste prijzen, voor de ijverigst wijzen, propvol om bepaalde wijzen, die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in later tijd ontdekt dat in volwassenheid in rosa doornen dragen kan. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis.